الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قال في محكم تنزيله ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وصلاته وسلامه على سيدنا ومولانا محمد حبيبه الذي لنفسه اجتباه واصطفاه وعلى آله وأصحابه وخلفائه ومن والاه. أيها الإخوة والأحباب في الله، حملني على توجيه هذه الوصية الإلهية إلى سيادتكم تلك الآية التي قدمناها لتكون أساس حديثنا اليوم، وقوله تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. جعلنا الله وإياكم من عباده الذين تنفعهم الذكرى وينتفعون بها، وعدنا من عباده الذين قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، ومن عباده الذين إذا دعوا إلى الله يجيبون، ومن الذين إذا سمعوا القول يتبعون أحسنه. وبعد، فهذه تحية أخوية ودية خالصة مباركة إن شاء الله من قلب مفعم بالمحبة والتقدير والإعجاب إلى إمامنا الموقر السيد أحمد سك جوب لا يك غدا عند ربه محجوب، وإلى كافة أكابر هذه الزاوية المباركة وجميع الإخوان الذين يؤدون فرائضهم فيها حرصا على دينهم وراجيا من الله القبول ببركة الجماعة التي تجتمع فيها، لا خيب الله رجاءهم ورجانا ورجاء المسلمين أجمع. أيها الإخوة والأحباب، فليكن في كريم علمكم بأنني أتيتكم اليوم مجدد زائرا ومهنئا ومجددا العهود والمواثيق التي كانت تربط بين سلفنا الصالح رضوان الله عليهم أجمعين، سائلا المولى العلي القدير القائل في محكم تنزيله على لسان حبيبه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآتاكم من كل ما سألتموه أن يحفظ لنا تلك العهود والمواثيق بجاه سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. جانغ كو سي عربي با مو جيخ ديكو فيري نيو راغال مو جيل وقتو سيرن بي نيكون نيو فيري كو نونو سي ولوف دا فا واخ ني غيناو بيمو tudde sunu borom tabaraka wa taala mom mi nga xamne yermandem lambuna lepp julli ci yonentam bu tedd bi sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mi nga xamne martabam agna ci ne lepp lu yalla bind mom moko ci gënal te it lepp lu yalla bind ci barke sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak ci tedd ngam ak terangam ci la yalla amel lepp xewal gogu yalna dem ba lambu wa keureum lambu ña ando nak mom ca bamuy naqari diko jappale ba ba l'islam di aksi fi mu aksi lambu tam ñi nga xamne ñoko fi wootu te donno wuñ ko alal wala marchandise waye xam xam ak leeru nubuwa lañ ko donno di doxal l'islam ba mu aksi fi ñun ñepp yalna len salatu wa salamu bobu lambu serigne bi neena bu lolou weso aya bobu mu jital yalla wax ci ak ñun ben denkané bo xamné yagna lool mu denkon ko ñu jitu won denk ko sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak kep ku ñew ci ginaawum ta modi ñun ñepp nañu and ragal yalla sëriñ bi neena aya bobu mu jitalon mom la bëgg def fondamangu li muy fasiyene waxtaan ak ñun ci bis bu tedd bi ci jakk ju tedd ji yal nañ ci yalla boole neena itam sun borom tabaarak wa ta'ala mo jox ndigal sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne ko na ngay fatali na nga fàttali nit ñi ndax xelu doomu aadama dafa gaaw a fàtte. Yàlla na yàlla boole ci jaam yi nga xam ne saa buñ leen rëgëtee wammat leen jëm ci yàlla ñu nangoo wuyu, yàlla nañ ci yàlla boole. Nee na nag mi ngi nuyu mbooleem ñetteew fii ci jumaa ji di ci jiital ki nga xam ne moo fi imaam muy Alhaj Ahmed Seck ak mboolem mag ñi nga xam ne ñoo nekk ci kanamam nekk ci gannaawam ak mboolem ku fiy jooxe safarata tabaatu la ilaha illallah takke leen. Nee na yéen ñëpp mi ngi leen di nuyu di leen yëgal ne ñëwu tayam li ko lal du dara lu dul nammeel cofeel gu dox seen diggante ak moom mu ñëw di leen ziyaara ziyaara mbokk jullit jëm ci mbokk jullitam ñëw itam di leen ndokkeel ci xew-xewu jàmm bi fi weesu bu yàggul muy kori tegi. Yal na ko yàlla delloosi ci sun kaw ay ati at mu ànd ak ndam ak am li yu bëgg. Bu ñetteel bi mu ñëw di beesal kóllëre goo xam ne doxoon na seen diggante wayjur yu baax yi ak góor gu baax gi nga xam ne moom la yàlla xéewale mu tabaxal mu taxawal fi lii di maam Cheikh Alhaj Malick radiallahu anhu. Yal na yàlla taas ci barkeem ndax nee na kóllëre dafa rëy. Yàlla moo wax ci alquran ne na ngeen matal kóllëre ndax bu ëllëgee dama koy laaj. Te yàlla nag lépp lu waay soxla na nga ko ko ñaan ndax yore na ay magasin yore na ay trésor yoo xam ne ku nekk mën na laa fajal sa soxla te du yàqal kenn dara te du wàññi ci loolam dara. Nee na itam boo gisee muy xër ci yenn saa yi muy dajeeg mbokki jullit ñi fii ci jàkk ji dafa xam ne place la boo xam ne placeu yàlla la. Dañ fiy joxe sunuy farata di fi war di fi fàttaliku sun mbirum diine di ko fi jànge ndax kat université yi taxaw ak institut yi supérieur yi taxaw ci àdduna bi ñooñu ñëpp ñi ngi bàyyikoo ca ña nga seen ndey moo di ma al masjidu nabawiyu sharif. Jàkka yonent bi bu tedd boobu sallallahu alayhi wa sallam mooy université bi njëkk ci àdduna boo xam ne bi yonent bi daana fa jàngale asxaabam yi di leen jàngal seen diine di leen jàngal nag la ñu war a dunde di leen jàngal naka lañu war a préparé seeni arme ba mën a joteeg noon yi nga xam ne dañu fas yéene woon a fay l'islam. Kon bokk jàkka mission boobu mu amoon tey jii la ko gën a soxla tey jii la ko gën a am moo tax mu am mbégte di faral di dajeeg ñun fii ci zawiye bi ngir ñuy waxtaane mbir yooyu. Nee na tamit université boobu wala jàkka yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy école bi nga xam ne borom xam-xam yu mag yigg ëpp xam-xam ci àdduna ndax seen xam-xam leer la bu yàlla sànni ci seenu xol muy ashaabu rasuli sallallahu alayhi wa sallam fa la ñu génne woon. Te itam nee na dajee ci néegu yàlla di tudd yàlla li ngeen doon def léegi di tudd baatu la ilaha illallah wala boog baatu allah dafa rëy. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na amul benn nit aw nit woo xam ne danañu dajee ci benn néeg ci néegu yàlla yi te la leen fa taxat dajee moo lu du dara lu dul jàng alquranul karim ak di ko jàngante ci seen biir lu dul nga xam ne malaaka yërmande yi danañu leen muur yàlla wàccee yërmande ci seen kaw ba noppi ña nekk ca almalaul aala yàlla di tudd seen tur foofa dana leen ci boole. Loolu moo tax boobu xeetu yiw ak boobu xeetu tiyaaba la bëggal boppam bëggal ñu ko ñun ñëpp moo tax yenn saa yi muy faral di woote pour ñu tase fii ci zawiye bi. Nee na nag zawiye bii dafa am lu mag lu rëy lu muy représenté ndax ki ko sos nit la woon ku bokk ci góori yàlla yi ay nit yaakaaroon ko ci wàllu yàlla jox ko seen bopp ngir mu womat leen jëme ci yàlla. Kon boog fii institut la boo xam ne bii yaru institution la boo xam ne yaru kaay la nit dana fi def wàllu àdduna def fi ci wàllu akhira itam. Ni nga fi yare sa yaram ba mu mën a wér mucc ci mboolem feebar yeeg rag-rag yi nekki noonu la fi doomu aadama mën a tàggate ruuxam tàggat fi bakkanam ba tax mu jukkiku ci lépp luy safaan mën a ànd ak moom yéeg ba àgg ci pays yu sell ya nga xam ne leer la fa ruux di dundee yàlla nañ ci yàlla boole. Nee na kon bokk loolu ñu bàyyi ko xel bu baax a baax. Nee na itam mi ngi am mbégte bu baax a baax a baax ci di leen xamal ne zawiye bii moo yeneen zawaaya yi nekk ci biir Sénégal place la boo xam ne jullit ñi dañ fiy tasee ngir man fee gën a xamante bu baax a baax mën a dundal seenu mbokkuk l'islam gi nga xam ne suñ borom tabaraka wa taala nee na nañ ko dundal. Yàlla nee na innamal mu'minuna ixwa ñi nga xam ne bii ñëpp ñoo bokk di dund ci kaadaru ngëm yàlla ay mbokk lañu, mbokk googu nañ ko dundal. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne waxaat ne jullit ak mbokkum jullitam mi ngi mel ne tabax boo xam ne ay birig moo ko sos. Birig ak birig boo leen tegalee noonu te amul ciment bu tooy bu leen jàppale, seen daanu dana yomb. Waaye nag bu amee ciment bu tooy boo xam ne jaxase nañ ko suuf def ci ndox ba noppi, dugal ko ci diggante birig yi, suñ xasee ba jàppante dootuñu daanu. Nee na jullit ak jullit lay ciment bu tooy ba leen di jàppale mooy ginnaaw ba ñu gëmee yàlla ba noppi, mooy ñu bëggante ci seen biir, ku ci nekk yéen sa morom jam. Nee na itam l'islam nañu xam ne diine la joo xam ne dafay woo jullit ñëpp ne leen nañu bàyyi parparloo ci seen biir, ndax feebar la naatul muslimin. Waaye bu leen ngir wuute goo xam ne dafa dox seen diggante ba tax ku ci nekk bëgg a fet di géew bàyyi fi dëgg, nee na loolu yàlla bu mu ñu dal. Alquran waxaat ne itam ne wala tanazau fa tafshalu wa tadhhaba rihukum, yéen jullit ñi bu leen xëccoo, ndax su ngeen xëccoo ci seen biir da ngeen yonjax, bi maanaa da ngeen échec, da ngeen échoué ci seen i bëgg-bëgg. Te su ko defee nag da ngeen ubbil buntu seen i noon ba tax ñu mën a jóg dal ci seen kaw faagaagal leen, yàlla nañ ci yàlla musal. Nee na mi ngi leen di yëgal ne jullit ñi ñi ngi ci jàmm, ñi ngi ci yiw fiiq li muy bëgg a wax mi ngi am. Fiiq ñi ngi jël alquran bañ koo yemale ci di ko jàng di ko ratatati rek bañ a yem foofu. Bañ koo def tamit ay téere yu ñuy musloo di ko takal suñuy doom. Waaye xanaa kay ñu def ko muy sunu aji wam mat boo xam ne bii bu ñu yewoo bu ñuy nelaw sax, wala ñu dem ba yew xëy suba ba ngoon, lépp lu ñuy dund nañ koy inspiré ci alquranul karim. Nee na loolu daal mi ngi warlu ne fii ak ñi ngi koy def ñi ngi ci jàmm. Am maa nag su fekkente ne bii dañ fee bàyyi waxi yàlla, bëgg koo jënde waxi doomu aadama moo xam ab philosophe la, moo xam ab penseur la, moo xam idéologue la, ak lu mu mën a doon, ak kooko fu pensée mën a àgg, na leen wóor ne loolu fii ak ñi ngi ciy dund, yàlla du dañ di teg ci sunu kaw ay xeeti natt yoo xam ne bii duñ ci jóg mukk, te loolu ñun ñëpp jarul sax di tegtal. Boo làmbee rek daj boo xoolee itam gis. Yàlla nee na su ngeen bàyyiwul lii ngeen nekkee, xanaa ngeen fetteerlu, danaa fi indi yeneen nit yoo xam ne bii danañ ma jaamu, wéetal ma, jox ma lépp loo xamante ni bi yeyoo naa ko ci màggal. Loolu moo tax ba sëriñ bi nee na jàng alquran ak li muy bari bari tiyaabo yépp, julli li muy bari bari tiyaabo yépp, mbooleem xeeti jaamu yàlla yi li ñuy bari tiyaabo yépp, bu ci nekk am na ruux boo xam ne bii su ci amul daanaka jaratul ngay julli. Julli sëgg ak siggi, rukoo ak sujjoot ak asalaamualeykum daanaka moo ci gën a néew ci liñ ci soxla. Mboolem xeeti jaamu yàlla yi, bu ci nekk am na ruux boo xamante ni bii su ci amul jaamu yàlla gi amatul njariñ. Jullit boo xam ne bii da nga julli suba ak ngoon, jullit boo xam ne daa aji màkk, jullit boo xam ne da nga jàng alquran, jullit boo xam ne bii da nga saraxe waaye taxul sa xol laat, du la teree sàcc, du la teree jëw, du la teree fen, du la teree rëy, du la teree boo gisee jigéen joo xamante ni bii lewu la, sa bakkan xëcc la cheytaane wala nga dem ànd ak moom, te nag yaa ngi julli foo toll, kooku julli googu lan la def ci yow, lu mu def ci yow? Ndax julli gi ajuwul rek ci ñëw ci jàkk ji def sa ruko def sa sujjoot génn, waaye dafa am mission bu mu war a dox ci sa biir yaram, dox sa digganteeg mbooleem luy safaan, mbooleem luy ñaawteef, mbooleem lu ñuy sib. Loolu nag ki ko man, ki nga xam ne ki julli dana ko def ci moom, mooy ki nga xam ne dafay fas yéene jooxe farataam ci anam bëgg na mat. Te loolu nag mënul am fii ak nit ki jàngul. Kon boog sëriñ bi nee na nañ dekkal daara yi. Daara du weesu ci kenn, borom benn at ak ñaar fukki at ak juróom ñett fukki at, ku ci nekk da ngaa war a jàng. Soo jàngul doo xam, soo xamul yàlla la ngay joxe na nga ko war a joxee doo ko joxee noonu, te soo ko deful tamit sa jaamu yàlla mën nañ ko bañ a nangu. Waaw, sëriñ bi dafa wax ne borom xam-xam yi am xam-xamu xikma dañu wax ne arrijaalu arbaatu, dañu wax ne nit ñi wala boog góor ñi wala nit ñi ñeenti kuréel lañu. Rajulun yadri wa yadri annahu yadri fa huwa alimun fattabi'u, nee na ki nga xam ne kii xam na, wóor na ko ne moom xam na, ba noppi xam na ne xam na, nee na kooku borom xam-xam la, na ngeen ko topp. Wa rajulun yadri wala yadri annahu yadri fa huwa na'imun fa ayqibuhu. Nee na ak koo xam ne kii xam na waaye nag xamul ne xam na, xam na waaye xamul ne xam na, nee na kooku mbiram doyul waar, dafay nelaw, su ngeen ko yeewee rek mu yeew. Wa rajulun laa yadri wa yadri annahu laa yadri fa huwa mustarshidun fa arshiduh. Nee na ak koo xam ne kii wóor na ko ne moom xamul, ba noppi yàlla baaxee na ko nag mu xam ne xamul, nee na kooku aji sàkku njub la moom tam, su ngeen ko wanee yoon wi rek mu dem. Wa rajulun laa yadri wala yadri annahu laa yadri fa huwa shaytanun fajtanibu. Ku ñeenteel ki nag mooy ki gën a doy waar, ki nga xam ne kii dafa réer a réer a réer ba gën a réer ñëpp, ba noppi nag xamul ne dafa réer, nee na kooku moom cheytaane la, na ngeen ko moytundiku ndax day yàq. Wa anhu sallallahu alayhi wa sallam, nee na jëlee nañ ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, akhwafu ma akhafu ala ummati, mu ne li ma gën a ragal ci sama xeet wi, jaahilun mutanassikun wa aalimun mutahattikun. Nee na daal li ma gën a ragal ci sama xeet wi moo di ku réer, koo xam ne kii xamul ci mbirum diineem dara, ba noppi nag bëgg a jiite nit ñi ci jaamu yàlla. Fu mu toll nag defe ne ne moo dàq yàlla, moo dàq jaamu yàlla ñëpp, wala borom xam-xam boo xam ne jàng na téere yëpp ba ndar kepp ko, ba noppi gën a kàccoor ñëpp nag. Haada yudillu naasa bi tahattukihi wa haada yudillu naasa bi tanassukihi. Nee na kële jaamu yàlla ga muy def ñi ci xamul dara daf leen ciy sànq, ndax moom xamul, ba noppi di jaamu yàlla bëgg a jaar ci yoon wi, ñi xamul buñ ko gisee dañuy defe ne noonu la ñu topp ko, te fekk mbir mi du noonu, mu sànq leen. Ki nga xam ne kii jàng na ba ñëpp xam ne xam am na xam-xam, ba noppi mu kàccoor di def safaan, kooku tamit dana sànq mbooloo mu bare bare bari, ndax la muy def du jub, te ku ko gis tamit ne kii borom xam-xam la, lu mu def noonu la, ñu daal di sànku. Wa min ajabi al ashyai annaka la tadri bi annaka la tadri wa annaka la tadri. Nee daal bokk na ci mbir yi li ci gën a yéeme mooy nga réer ba noppi xamuloo ne yow mii da ngaa réer. loolu daal bokk na ci li gën a yéeme ci mbir yëpp yëpp yëpp. fa in kunta la tadri wa lam taku billadi yusailu man yadri fa kayfa idan tadri. na su fekkente ne bi xamuloo nattu nga sa bopp, mu wóor la ne yow mii xamuloo, ba noppi doo laaj ki xam, nee na kon naka ngay xame. tamamul ama tuulu sukuti wa innama shifaau l ama yowman su'aaluka man yadri. nee na daal silmaxa bu mat sëkk sëkk sëkk daal gi bi nga xamante ni bi du fi jóg mukk, moo di koo xam ne kii da ngaa dëkke noppi doo laaj. su fekkente ne bii daal da ngaa bëgg a xam, foo toll na ngay laaj ñu xam ñu lay xamal. wa qala allahu jalla min qaa'il fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. nee na suñ borom wax na ci alquran ne na ngeen laaj ñi nga xam ne bii ñoo xam, su fekkente ne bii da ngeen a xamul dara ci seen diine ba ci seen mbiru àdduna, lu ngeen xamul na ngeen ko laaj ñu ko yàlla xamal. na yàlla boole ci ñi nga xam ne fu ñu toll ñu ngi gëstu jéem a xam seen diine. nee na yàlla nañu yàlla boole ci ñi nga xam ne fu ñu toll ñu ngi jéem a gëstu pour xam seen diine. te nit lu mu fonk-fonk lëf te xamu ko du ko mën a jox xàqam. te nee na nit lu mu fonk-fonk lëf te xamu ko du ko mën a jox xàqam mukk. diine ku ko bëgg a xam da ngay jàng ilmu shar da ngay jàng shar fiq. nee na diine ku ko bëgg a xam da nga war a jàng lu ñuy wax xam-xamu fiq. tariqa bi kadalika tariqa bi mooy baatinu diine ji. nee na tariqa bi nekki noonu moom mooy biiru diine ji, ku ko bëgg a xam da nga koy jàng. soo demee ci waa tariqa bi ñu ngi ci taalif téere yu bare bari. nee na boo demee ci waa tariqa bi taalif nañ ci ay téere yu bare bari. benn gënu ci mag rimaax bu cheikh alhaj omar alfouti radiallahu taala anhu. nee na benn gënu ci mag kitaabu rimaax bu cheikh alhaj omar alfouti radiallahu anhu. benn gën ci mag gannaaw boobu muniyatul murid bu tijaan ibnu baaba radiallahu. nee na muniyatul murid bu tijaan ibnu baaba bokk na ci téere yi ci gën a mag moom itam. benn gënul mag muniyatul murid gannaaw buqiyatul mustafid bi nga xam ne moom la moo leeral li ci muniyatul murid te sidil arbi mlisaix def ko. neena ginnaaw muniyatul murid bokk na ci téere yi ci gën a mag muy buriyatul mustafid nga xam ne maulana sidi al arabi ibn sahih babu cheikh radiallahu anhu moo ko taalif. maanaam ñu bari wax nañ ci. neena daal ñu bare bari wax nañ ci tariqa bi. ku mel ne Soukayri jëf. neena ku mel ne imam Soukayri. ak kilifa yu bare bari. ak kilifa yu bare bare bari. ba ci Seydou Hadj Malick mi ñu yaakaar. ba ci Mame Cheikh Al Hadj Malick mi suñu yaakaar. kon nag ñun ñi nga xam ne ay taalube tijaan lañu. nee na kon boog ñun ñi nga xam ne bii ay taalube tijaan lañu. war nañu góor góorlu ba xam suñu tariqa lan la doxal ak lu ko tax a jóg. nee na kon daal jaadu na ñu góor góorlu ba xam suñu tariqa ak lan moo ko tax a jóg. te it ñu xam ne docteur ñaar la. te it ñu xam ne docteur ñaar la. docteur baatin ak docteur zahir. nee na dafa am docteur boo xam ne moom mbirum biir lay ittewoo ak docteur boo xam ne zahiru yaram rek lay ittewoo. docteur zahir mooy suñu médecin yi. nee na docteur zahir mooy suñu médecin yi di faj ci kaw. defal la consultation. nee na boo dikkee ñu seet sa yaram. ba trouvé sa diagnostic. nee na man laa diagnostiqué ba xam ban xeetu feebar moo la dal. xam garab giñ lay war a jox nga jëfandikoo ko. nee na suñ ci jógee xam ban garab mooy dëppoog feebar boobu la jot. waaye su fekkee ne li docteur bi trouvé moo di yow day da nga amee maladie estomac. nee na su fekkente ne bi docteur bi seet na la ba xam ne yow mii da ngaa yore feebaru biir. mu jox la luy faj estomac. mu jox la luy faj biir. nga ne man sama boppay metti. nga jógee fa ne man kat sama biir mettiwul sama boppay metti. dem jëli aspirine wala véganine. wala boog nga jógee fa dem jëli aspirine wala boog véganine. sa jàngoro du wér du fér. day sa jàngoro jooju du wér. am maa ñi nga xam ne al atiba yoo xam ne baatin lañ. am maa nag xeetu docteur bu ñaareel bi nga xam ne moom biiru doomu aadama lay ittewoo. moom li muy faj ci sa jàmm jëmm ji. nee na li muy faj ci jëmmu nit ki. len rek la. nee na len rek la. mooy xol bi. mooy xol bi. su ko fajee ba mu wér. nee na su fajee xol bi ba mu wér. génne jàngoro yi ci nekk. génne mbooleem xeeti jàngoro yi ci nekk. min amradil qalbi al hasadu. nee na bokk na ci feebar yiy gaar xol kañaan. min amradil qalbi al xiqdu. nee na bokk na ci feebar yiy gaar xol muy iñaan ak een. min amradil qalbi al kibru. nee na bokk na ci feebar yiy gaar xol rëy. min amradil qalbi al jawru. nee na bokk na ci feebar yiy gaar xol jeng. min amradil qalbi al fadadatu. nee na bokk na ci feebar yiy gaar xol moo di ñagas ñagas ak naqari deret. min amradihi al ghilratu. nee na bokk na ci tamit nit ku fat ta tal jikko bokk na ci feebar yiy gaar xol. wa min amradihi xubbul jaahi. nee na bokk na ci feebar yiy gaar xol bëgg daraja. wa min amradihi xubbul itilaayi ala nnaasi. nee na bokk na ci feebar yiy gaar xol koo xam ne kii foo toll yaa ngi def ne yaa féete ñëpp kaw. wa min amradihi ru'yatul fadl ala lghayr. nee na foo toll tamit di gis ngëneel boo gis ci sa bopp defe ne yaa ko féete kaw keneen. wa min amradihi kasratul jamaa. nee na bokk na ci feebar yiy gaar xol mbooloo mu bari mu topp ci ginnaaw nit. soo demee nag nitu yàlla ki moom foofu la jëm. nee na boo demee nag docteur biir bi nga xam ne mooy nitu yàlla ki moom foofu boobu foofu mooy doomee na moom. bala laa bay yi dafay fab sa xol bi mboolem jàngoro yi ci ne kon mu piqûre la ay piqûre yoo xam ne daf koy génne ba mu set. nee na balaa mu laa bàyyi daf lay topp nekk ceeg yow balaa mu lay bàyyi mboolem xeetu feebar yooyu nga xam ne dafay gaar xol bu ci nekk. mu jël piqûre def ko ba nga tàqalikoo mboolem xeetu feebar yooyu. su yooyu setee wecc nag. nee na bu demee ba feebar yooyu yépp dañ. mu door la piqûre piqûre tawxid. mu door la nag piqûre piqûre boo xam ne mooy wéetal yàlla. su la piqûre piqûre tawxid. nee na bu la piqûre piqûre wéetal yàlla. yàlla rekk fii. nee na bu ko defee nag fa ngay mujj mooy yàlla rekk fii. sëriñ ba fële. nga teg sëriñ bi fële. xarit ba fële. nga teg xarit bi fële. doom ji fële. nga teg doom ji fële. fakkan fële. fakkan nga teg ko fële. banneex fële. banneex nga teg ko fële. su yàlla doon jëmm. nee na su yàlla doon jëmm. nga fab sa nopp. nga fab sa nopp. teg ci gémmiñam. teg ci gémmiñam. muy wax. yàlla di wax. sa nopp di root. sa nopp di root. fan la koy sotti. fan la koy sotti. ci xol bi. ci xol bi la koy sotti. su fa jógee. nee na su fa jógee. dem ci charayin yi. mu jaar ci sa biir artère yi. jëm ci oruq yi. dama dem ba jaar ci sidit yi. jëm ci asab yi. dama dem ba jaar ci neer yi. dem ci mukh bi. dama dem ba jaar ci yuur gi. dem ci azam yi. dama dem ba jaar ci yax yi. dem ci lahm bi. dama dem ba jaar ci yàpp bi. ci damu. dama dem ba jaar ci deret gi. gënnaat di koo xam ne kii dafa mel ne da ngay door a judd. nee na su ko defee nga génn nag mel ne nag nit koo xam ne dafay door a judd ci biir ndayam. non ni yal nañ ko mi cheikh tidiane tariqa ko dis febar yep tekkali ko ñu ene noni yal nañ ko yalla gemlo cheikh na ahmed tidiane sharif radiyallahu anhu ak tariqa bi gemé ko l'islam ndax mbollem xétu febar yi ñi jankontel tay mu mëna genn su ngeen ko jangul nit yag ngeen ko degg neena suñ ko jangul itam yag nañ ko degg sallallahu alayhi wa sallam neena sallallahu alayhi wa sallam nga xamne moy professeur bu jëk di mujj neena mom mi nga xamne bi moy professeur bi nga xamne mo ñëk te mo mujj al anbiya war rusul ñepp ci mom lañ tank neena mbolem ñi nga xamne dañ leena solo te ken yoni wu leen ak ñi ñu jox message ñu war ko indi ñom ñepp sayyiduna muhammad moy seen kilifa sayyiduna adam abul bashar ala nabiyyina wa alayhi wa ikhwatihim afdalu salati wa salam wa sallallahu alayhi wa sallam neko marhaban bika yabna surati wa abi ma'naya muneko motax si sun mam adam alayhi salam mi nga xamne moy bayu mbindafon yi ndax moy ci sanal doomu adam mom motax mu waxone yonenti bi neko mangi lay yatal nga ñew yow mi nga xamne bi xeyna ci jëm sama doom nga waye nak yaay sama bay ci walu maana ndax ci sa leer ak ci sa barke lañ ma bind motax yonenti bi ne motax yonenti bi sallallahu alayhi wasallam waxne sallallahu alayhi wasallam inna fil jasadi mudghatan idha salahat salaha al jasadu kullu wa idha fasadat fasada al jasadu kullu ala wa hiya al qalb ene lolou motax yonenti bi sallallahu alayhi wasallam wax ci hadith ne nek na ci yaramu doomu adama pour wax rek ne xol moy nit ta doktoru biri mom lañuy itewo ene lolou yonenti bi sallallahu alayhi wasallam nek na ci yaramu doomu adama aw suukh wo xamne su yewene yaram wi yep dana yew tax ñu tudde ko qalbu tok gi mudul tok neena li tax ñu tudde ko xol qalb neena tok gi mudul tok ni muy yenguto ñaka tok ben place ak fu nek mu dem fa ak fu nek mu dem fa fu nek mu xalat fa fu nek mu xalat fa waye momitam du mom waye neena momitam du mom kana neena kan la kiko bind kiko bind Allahu huwa alladhi yuqallibu alqulub kayfa sha'a neena sun borom tabarak wa taala moy ki nga xamne moy wolbeuti xol yi ci anam bam ko neex yal nañ yalla wolbeutil suñu xol jeme ko ci lepp lo xamne ngeerumam ci la nek neena yal nañ yalla wolbeutil suñu xol yi jeme ko ci lepp lo xamne ci la ngeerumam nek waye kep ko xamne ki yaangi and ak reey ta nga wote xaliko ak mom waye neena dal kep ko xamne ki reey mi ngi nek ci sa xol nek ci yow ta nangu wulo taxaliko ak mom kañaan nek ci sa xol neena kañaan itam nek ci sa xol xet du nek ci neena kañaan ak en nek ci sa xol ko gis defena ya ko gën ko gis rek defena ya ko gën ko ki du meuna dem ci yalla ku ko jox sa nosit du la meuna yobbu ci yalla neena ko ki dal du meuna ag ci yalla kep ko ko top ba jox ko sa nos pour mu agal tamit da ngeen di bok sanku yeen ñaar yallaay wax malaka yi ne len delo len koku dikkam ci sama hadara neexuma yalla moy wax malaka yi ne ko jam bobu djublu ci man na ngeen ko delo ndax ñew ci sama pey bi neexuma so yobo nga fanane julli ene boy bo nga fanane julli ay ak ba beuf so yobo sa walu keur nday ak sa walu keur bay ñepp di nit yalla di awliyaaw ak fo meuna bok sa walu keur nday ak sa walu keur bay ne ñepp nek di ay anbiyaaw nek di ay awliyaaw di ay nit yalla ab juddu su doon yobbu kenn aljanna kon aba lahab du dem safara neena ab juddu ak askan bu doon yobbu kenn aljanna kon abu lahab du dem safara yal nañ yalla musal ci lolu neena yal nañ yalla musal ci lolu motax bind kat yi ne ñent na ngeen ko wattu motax neena bind kat yi dañu bind ne ñent mbir nañ ko moytandiku day alak jam da fay alak jam arba'atun muhlikatun lil 'abdi ana wa nahnu thumma li wa 'indi neena amna ñent yef yo xamne bi da fay alak ab jam yal nañ ci yalla musal moy batu ana fo tollu feug sa den ne man ana mo ala firawna neena batu ana mom mo ala gon firawna ana rabbukumul aala bako yalla jaye mu dem ba gis bopam dal ne man may sen borom bi fete kaw lepp nak ana rabbukumul aala qawmu balqis lilan ala neena nitu balqis lilan ala nahnu neena moy batu nahnu nahnu ulu quwwatin ulu basin shadid neena ñam dañu ci sen bop ba len ndaw so woyé di len laaj lan lañu xalaat ñu ne ko ñun dal lo wax rek ñu def ndax am nañu katan ta am nañu tar go xamne gi lepp lu ñew man nañ ko def fas batu li mo ala qarun battay bes bu nak mu dox kam tala yal taxawaydum adama bañ ko sufone battay def nako neena batu li mom mo ala gon qarun ba taxna bes ne batu indi wa inma utitu ala ilmin indi neena lam waxon dañ ko laaje mu ne inma utituhu li ma yore day ci nguur dañ mako jox dikkeef namako ci xam xam bo xamne mako fagul sama bop gis gogu mu gis bopam neena ci loolu la ko yàlla alagi. yàlla ne moo xanaa xaaroon daf awalam yaalam an allaha qad ahlaka min qabli min alquruni man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktharu jam'an. yàlla ne xanaa qaaruna mii dafa dof xanaa xamul ne am na ñoo xam ne bii alag naa leen saagagal naa leen te ñoom ñoo ko ëppoon mbooloo ëpp ko puissance fuuf te tereewul ñoom ñëpp alag naa leen xanaa xamul loolu. wax ja firawna waxoon ca misra alaysa li mulku misra bokk na ci li ko alag. nee na ba firawna tamit lam waxoon ci ñeent yooyu mu lim na baatu naxnu lim na baatu baatu ana baatu naxnu baatu indi baatu lii mooy ñeenteel bi firawna bañ ko waxee mu ne alaysa li mulku misra ndax ñeeluma nguuru misra dex yépp di daw ci sama suuf lépp nekk ci sama nguur xanaa amu leen xel gis googu mu gisoon boppam bay bàkku ba ne mbir mi man la ñeel ci la yàlla bëgg ba alag ko. kii di wax nag yonent la falaw la ulqiya alayhi asabiratu min zahabin. mu ne kii ngeen di wax naan ab yonent la mi ngi nii amul dara teew ñu ko woon wutal ay takkaay yoo xamante ni bii mi ngi bàyyikoo ci wurus wala boog ay malaaka lëkkaloog moom di ko jàppale firaw na moo waxoon loolu ci yonent yàlla Moussa. yàlla nañ yàlla defal sutura. nee na yàlla nañ yàlla boole defal sutura. dama bëggoon sax suñu ñëwee lu mu gàtt ñu jàng kaamil bi benn yoon. nee na sax li doon yéene mooy bu ñëwee lu mu gàtt ñu wàccee ci kaamil bi benn yoon. xam ngeen na xët na te wér gi demeewul noonu. waaye nag ñun ñëpp xam nañ daal mbir mi xët na te wéram tamit demeewul noonu. waaye yal na yàlla may kattan ak wér ba ñu am bés boo xam ne ñun ñëpp danañ fi daje ak ku soob yàlla ci jaamam yi. nee na daal mi ngi ñaan yàlla yal nañ yàlla may bis boo xam ne ñun ñëpp danañ fi daje ak ku soob yàlla ci jaamam yi. balaa.